आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह ये आज के आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहा हूं। मैं सबसे पहले उनको माफ करता हूं जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सबको माफ करता हूं जो बदल गए। मैं उन सब उम्मीदों को खुद से अलग करता हूं जो किसी और इंसान पर टिकी है। मैं पास्ट की सभी बुरी यादों को छोड़ता हूं। इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है और इंसानों से गलतियां हो जाती है, इसलिए मुझसे भी गलतियां हो जाती है और गलती होना एकदम नेचुरल है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूं। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी की लाइफ को जज करना, खुद को दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये सब आदतें मुझसे बहुत दूर है। हाँ, मैं ऐसा ही हूं। मैं जानता हूं कि किसी बुरी से बुरी चीज से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहा हूं। मुझे अपने आप पे गर्व है। मैं वो सब करके दिखाता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मैं खुद पर फोकस्ड हूं। मेरा फोकस खुद पर है। मैं अच्छा हूं, सुंदर हूं और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करता हूं। मैं आज की गलतियों के लिए खुद को भी माफ करता हूं। मैं अपने सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ करता हूं। मेरे घर वालों के साथ मेरा रिलेशन मजबूत है। मैं अपने गुस्से को इसी वक्त खुद से अलग करता हूं। मैं हर तरह के डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूं। मैं मानता हूं कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूं कि आज का दिन चला गया है, लेकिन मैं ठीक हूं। मेरा शरीर स्वस्थ है। मेरी थॉट्स मेरे कंट्रोल में है। मेरी आत्मा शांत है। मैं खुश हूं। मेरे अंदर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है। मैं खुद सभी तरह की नेगेटिव एनर्जी से बहुत ऊपर हूं। मैं खुद को जानता हूं। मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे जो भी चाहिए वो सब मेरे पास है। मुझे पास्ट और फ्यूचर छोड़ के वर्तमान में रहना अच्छा लगता है। मैं अभी वर्तमान में हूं और अपनी सांसें महसूस कर सकता हूं। इन सांसों के लिए मैं इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करता हूं। इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए मैं ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करता हूं। यह पॉजिटिव एनर्जी अभी भी मेरे साथ है। मैंने कुछ नहीं खोया है। मेरे साथ मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपना है। वह सपना मुझे खुद ही पूरा करना है। मुझ में वह सब काबिलियत है जो मेरे सपने के लिए काफी है। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं हर कठिनाई को आराम से सह सकता हूं। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं हर बुरी चीज, हर बुरी आदत और हर कठिनाई का पूरी हिम्मत के साथ मुकाबला कर सकता हूं। मुझे मेरी जिंदगी का मकसद अच्छी तरह पता है। मैं आज अपने लक्ष्य के थोड़ा और पास में आ गया। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे साथ मैं खुद हूं और मैं मेहनती हूं। मेरी मेहनत मुझे अपने सपने के और पास ले जा रही है। मैं एक ऐसे रास्ते पर हूं जो मेरी मंजिल की तरफ जाता है। मैं अपनी मंजिल को अच्छी तरह देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। उसको पाने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। मुझे अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को वश में करना अच्छी तरह आता है, क्योंकि मैं शरीर के बजाय एक आत्मा हूं। और आत्मा मेरे दिमाग को, दिमाग मेरे मन को और मन मेरी सभी इच्छाओं को कंट्रोल करके रखता है। मेरी मंजिल को पाने का मकसद सिर्फ मेरी आत्मा की शुद्धि करना है। इस मंजिल के सफर में मैं खुद का साथी हूँ। मैं खुद के साथ बहुत खुश रहता हूँ। मैं अकेला नहीं, एकांत में हूँ। यह ब्रह्मांड अनंत है। मेरे रास्ते की चुनौतियां भी अनंत हैं। और मैं इसी अनंत ब्रह्मांड से बना हूं, इसलिए मेरी हिम्मत भी अनंत है। और मैं एक आत्मा हूं, इसलिए मेरा सफर भी अनंत है। इस लाइफ के सपने को पाना मेरे लिए पॉसिबल है और मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं। मुझे वो ऊपर वाला इस वक्त जरूर देख रहा है और मुझे महसूस भी कर रहा होगा जिस तरह से मैं उसे महसूस कर रहा हूं। मैं उस ऊपर वाले को शुक्रिया बोलता हूं जिसने मुझे मेरी जिंदगी का रास्ता दिखाया है। मैं जो भी करता हूं उस रास्ते के लिए, उस मंजिल के लिए ही करता हूं। मुझे दूसरों को खुश देखकर खुशी होती है। मेरा गुस्सा मुझसे बहुत दूर है। मैं मजबूत हूं। मेरे इरादे मजबूत हैं। मेरी सोच सही है। मेरे माँ बाप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, मेरे लिए भगवान हैं, क्योंकि मैंने उनको ही देखा है। और मैं भी अपने माँ बाप की तरह मजबूत हूं, साफ दिल का हूं, मेहनत करने वाला हूं। मेरा फोकस रिजल्ट की बजाय अपने काम पर है, अपनी मेहनत पर है। मैं हर दिन अपने आप को बेहतर बना रहा हूं। मैं नई नई चीजें सीख रहा हूं जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी। मेरा हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड और हर सोच सिर्फ मेरे मकसद से जुड़ी है। मैं मानता हूं कि आज मैं जैसा भी हूं उसकी जिम्मेदारी मैं खुद अपने ऊपर लेता हूं। मैं कितना समझदार हूं जो यह जानता हूं कि मैं जैसा भी हूं वह सिर्फ मेरी वजह से हूं। और इसलिए मुझे खुशी भी है कि मैं अपनी जिंदगी बदलने जा रहा हूं। मैं समय की कद्र करता हूं। मैं हर उस इंसान की कद्र करता हूं जिनके अच्छे या बुरे कामों से मेरा हौसला और बढ़ा है। मैं अभी बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। मैं हमेशा ही अच्छा फील करता हूं। मेरे अंदर वो सब ताकत है जो मुझे आगे बढ़ाती रहती है। मैं हर समय हिम्मत बनाए रखता हूं। मुझे अपने आप पर प्राउड है। मैं खुद को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। हाँ, मैं खुद को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। और मैं अपनी मंजिल को हर हाल में पाना चाहता हूं। मैं ऐसा कर सकता हूं। हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूं। मैं ऐसा कर सकता हूं। यह मेरे लिए संभव है। मैं इसके लिए ही बना हूं। हाँ, मैं कर सकता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।